نو پاغی باندی دی صبر کئی جڑان دولا فریادون نا الصبر عند صدمت الاولى. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاول تا تکلیف رو رسے دو او دی ٹین کی تا صبر رکو تا تا اللہ تعالی دا غی جزا در کئی بلستا استماویلو چا آقبت ہر یو سڑے بیا صبر کئی کار سمرا مصیبتنا پی راشی دا آغا ساتی چگی سوری وہی زانوڑا بھئی روڑا بھئی جامی مامی اوش لئی نوری کی سیو کی پانجامی بیا صبری کنی سمرا یو کال بدا او جاڑی سمرا بدا زانوٹا کئی خمانا دار چی او وقت پوری دا چلی کن بیا وی دا زما صبر دے دغه صبر ندے صبر آسل کی داری چی اول تکلیف تا تر اور سیدو او استاد عقیده دا چی دا تکلیف ما تا اللہ را رسو نو بادشاہ وقت اپنا زمان نشل رکولے اولی پی او انسان صبر نکی داغی بیان دے بیا اللہ تعالی تذکیر بی ایام اللہ یعنی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او داغی دا قوم واقع زمان مخی تکی چی موسیٰ علیہ السلام سمر محنت کرو لیکن دا کسان حقی ایمان را نوڑلو و داغی انجام بیاسو دا ټولی دنیا تا معلوم دا یو اہم مسئلہ دا بیانیگی چی مخی با کلام بی اکرام اخبر قومونو تا دعوت ورکو نو دا بعضی خی خبری پا خلقو باندی بدی لگی خوا دا دین دا خبری پا بعضی بعضی کسانو باندی بدی لگی اللہ دے ورته ہدایتو کی پا حقیقت کی زمونگا استاس را دین دا خبری دی دا قرآن چا منتا سوئی امدغا شے دے دا دین آقا دے پا گرے غٹھول فضولیات دی نا انبیاء اکرامو پا چکلتوی لدعوت ورکو نا دا دا سے سرکش کو منو چی دی برانو دا پیغمبرانو پا دے خلو باندے پہ لاز کے خودو چی دا خلد بند کا نور خبری ہونے کی سوچتا سوکے دا سے اسم کی گی خوب اخلق لاز نگ دی خوب کوشش دا دے خبری کئی چی دا سلسلہ بن شی واس سوک چاہتا ہونے کی اور احکام سوک چاہتا بیان نے کی کس ماں کس ہم داغی دا بندول و کوششو نے کی گی خو انبیاء کرام اسر خوب دغا سے ہوکو یا بے اور تپک پل خلدا سے لاز کے خدا سی لیکن سڑے خبری کے تو تدا سے کنو دا دلیل دے دے چھ چپ شالک مخ کے خبر مکوا یا بے خپل لا سننا واقع صدا انبیاء پا خلو بے دا سے کی خود رسول چکے اللہ تعالیٰ ویا کہ قومون سر ماسو آ قومون سشو چھ اغید عمر مستو اغید بدا سے دا سے کارنو کول دا غی بیان کئی او بیا یو عام مسئلہ دا چھ انبیاء کرامو باندے دے سے اعتراضاتو دا غی شبہات و جوابون اللہ تعالیٰ ورکئی تے دے زیاد نہ زیاد اعتراض بداو چھ تاسو برتری زم خپل پون سن ثابت ہوئے تاسو میں انسانان یا منگو میں انسانان جواب واضح دے چھ دا ټول انسانان دی بازو تا اللہ تعالیٰ پا بازو بانے فضیلت ورکڑے دے انبیاء کرامو تا قدیر لے فضیلت حاصل دے نو دا خو نه دی چې انبیاء کرام د انسانیت او بشریت نه انکار کوي هغه ټول بشر دي خدا دې چې الله تعالی ورسره احسان کړی دی هغه ځان له مسله دي کفارو له د دغه شبهات جوابونه ورکوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و استعذن ربکم او یا کا وخت کله عام خبر ورکړو الله تعالی دې ټول مخلوق ته تعذن په معنا د امر حکما عام اعلان سره چ عام خبر الله تعالی دی مخلوق تو ورته دانه دی چیو وطن تو ایتا تو انتا تو انتا تو دا مسئله نشتا نه دا پکشته چې انبیاء تو وي نه دا پکشته چې صحابه تو وي نه داشته چې تابعین تبه تابعین تو وي بلکې تر قیامت چې څومره کسان هم راضي الله تعالی ورته عام خبر ورکړي لئن شکرتم ک تاسو شکریا ادا کړه د نعمتونو زما په داسې شان سره چې په ما مو ایمان راوړو او زما احکام تابعداري مو کړه. دلته کې دا عبارت ته رچانه د ایمان راوړلو نه چې ایمان راوړي اور دارنګه تابعداریو کې د الله تعالی د احکامو الله تعالی سوئی لا عزیدنکم خامها سیوا والے وکم زستا سو په نعمتونو کې صحتونو کې بدله سیوا والے وکم اولاد کې بدله برکت واچوم مال کې بدله برکت واچوم ای نعمتونو بدل باندې وکم ولا ان کفرتم لیکن کتا سنا شکر او کړه د نعمتونو زما دا غ نعمتونو مې انکار وکړو او دا غي شکریا مو ادا نکړه دا الله تعالی تابعداری مو نکړه ان عذابی بے شکا عذاب زما لشدید دا ډیر زیاد سخت دے انم دا تاکید دا پار دے لشدید کلامم دا تاکید دا پار دے او جملو اسمیہ دا دے تا ډیر لوی تاکید بھی لکھی گی اللہ تعالیٰ ډیر موقت انداز کے دا خبر اوکڑا پھر ناشکری کوئے نو گرے زما عذاب ډیر سخت دے خوا. وقال موسیٰ بیا عود کی واقعی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا پرون آخر کی دا بیان شوی وان وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اغفل امت وی ان تکفرو انتم تاسو انکار وکئے کفر وکئے انتم تاسو ومن فی الارض و هغه مخلوقات چې دی په دې ځمکه کې جمعیان ټول معنا دا ده که تاسو د الله تعالی د وحدانیت نه انکار وکړو که الله تعالی یووالی نه منئ او دا تمام مخلوقات هم کفر وکړي نو سجل بو کی دا اللہ خسنی شکولے فإن اللہ پتا کی سر اللہ تعالی لغنی بے حاجت دے دے ایمان تا ستاسو ایمان دے دا اللہ حاجت نشتا بے حاجت دے اللہ تعالی ستاسو دے ایمان نا مانا ستاسو ایمان دے دا اللہ تعالی سے ضرورت خوشتا دے نا کہ ایمان تاسو را رہے اعمال صالحہ کا خود اقبل زان دے پارا بکوئے کنا حمید نستعیل شوی دے کتا سو انستعیل آرون نکوئے صفات نہ بیانوئے دا تمام مخلوقات لگیا دی دا اللہ تعالی صفات بیانی چنجیم دا اللہ صفات بیانی مرغیم بیانی او گٹی لوٹی ہر شیخا ام من شین اللہ سبحو ہر یو شیخ تسبیحات دا باری تعالی وئی اس پدی کی دا حقا ما مسابقا و انکار او دا غی اغا عذابون اللہ تعالی بیانی اجمالا چتا سو دا غا عذابون او گورے داولی پدی گالا الم یاتکم آیا ندی را غلی تاسو تا نبا اللذین خبر دا واقعات دا حقا کسانو من قبل کم جستا سو نمخ کیو ستاسو نمخ کی چکم قومونو پا دے قرآن کی تاسو دا غی واقعات را غلی ندی اولی ندی را غلی قوم نوح چا واقع دا قوم دا نوح علیہ السلام وا نحنیم سو اکال دعوت ور طور کر لیکن آئی کی سر پاس آتیا کسان نا لاو نور ایمان لا نرد نا اللہ تعالی ورس رسو اکلو ٹولی پا بوبا نے غر کر و آدین اور دارنگی آدیانو تا اکور ادا دا بود علیہ السلام قومو دیر زیاد مستو دمر زیاد مستو چی داسی لاس پہ انیسا چراشے کے چاکی طاقتی ہم سر پنج ہوا چوئے زمانگ نم سوک زیاد طاقت ورشتا دا اللہ تعالی طاقت نمانو دا تازل چچا طاقت در کردے دے دا غب سمر طاقت دی نو بس اللہ تعالی پی سی لہرہ پر خور جوڑے کا دا ہوا تاس نمانولی خکاری را خوش اکڑا پی سوزن تیر شو دستنی دا سم مقدار دا سورے نے دے دمر سوری مقدار کی ہوا را پر خور دا اے بیا دا غی اوخان و دا غی اگر کورونا وارا بلاگان پاسمان کی اوچھتے کڑے بھی کنا دے بھی اوچھتے اولا اولٹا پی راکلا سول اور دارنگ قوم سمود سمودیان دا صالح علیہ السلام قوم دے چکل دے نا فرمانیو کلنا اللہ تعالیٰ پی زلزلہ را اس دا اور دارنگ دا جبریل علیہ السلام پی چغ ہوا حدا دا سی آواز ہو کو کنا چاڑیر خطرناک آواز ہو ٹول اولٹا مڑپ راتو کنا والذین اور حاغ کسان من بعدہم چد دین رسلو ورہ تاس دلوت علیہ السلام قوم سے رسول شو تو شعب علیہ السلام قوم سے رسول شو تاسی اور پسی تاسی نمبر پا نمبر دارا زی سور سرول شو لا یعلمهم چی خبر ندی دینا الا اللہ مگر یو اللہ یا لا یعلمهم عددهم دا دیدہ شمیر معلوم ندی چاہتا ما سوا دا چانا دا اللہ تعالی نا ما سوا دا اللہ تعالی نا دا دیدہ شمیر چاہتا معلوم ندی دا بیٹھو بلد اللہ چاہتا معلوم ندی صرف اللہ تعالی تا دا شمیر معلوم دے چی دا سمر قومونو او دی سر سشوی دی سنگا عذابون اللہ ورکڑی دی دی چی اللہ تعالی عذابونو لدی دا پیغمبران نور آگلی موجزے نور آگلی جاعت هم رولو دوی تا رسول هم پیغمبرانو دوی بالبینات موجزے دلائل ہر مسئلہ ور توازی حکڑی وا او دا دوی ترا غلیو لیکن فرد دو ایدیا هم واپس کل دی لاسو نخبل فی افواہن پخلود پیغمبرانو یو مانا دادا چی دیو لگی خپل لاسو نیرا واغستا پیغمبرانو کدی خلی باندی دا سکی خودی چی بس گرد نوری خبریو نکڑی لیکن یو زائی کس دغسی مسئلہ بیانی گی او یو سڑی راج چی بس آرک افلدی بن کا نوری خبریو نکیم دا دم رکم بختانو چی دی بخپل لاسو نا دا پیغمبرانو پخلو باندی دا کی خودی او یا پیدا سے اکڑے چی دا خپل لاسو نا پخپل اخلو کی خود دا سے او مطلب پیدا ہو چکو رہے چپ شیخا نوری خبری مکو کل کل یو سڑی بلتن چپکی نو دیو تدا سی کی کنا نو دی ام دا خپل لاسو نا پخپل اخلو کی خود خو مطلب پیدا ہو چی انبیاء کرام ہوتا دا چکو رہے نوری خبری انہیں پیخا او یا دا کنایہ دا دینا چی دی چکون اولا گل پس بان دی پخپل لاسو نا کی خود لاسو نا پخلو مانا دار چی چکون اے پیولا گل پخپل لاسو نا باندی دا غصی دا وجنا دا غصی دا وجنا دی چکون اولا گل چرا پیغمبرانو لی دا سی خبر کئی خواہ وقالوا اوذی انا کفرنا بشک من کیو کنا اغه انکار کو ان کیو بما دا هغه پیغمبر انا ارسل تم به چې تاسو پیر علی کلی شوی ہے موږ نه من استاد دا نبوت استاد دا پیغمبري کتابونه دین دای سو نبوت الله تعالی وی اف الله شک آیا په وحدانیت دا الله تعالی کې شک کوي دوی دا الله تعالی په یوالي کې دا کسان شک کوي فاطر السماوات حال دار چې الله تعالی پیدا کوم کې دا اسمانونو ول ارض او دسمو کو دي الله خود دسمو کو دا اسمان خالق دي چې پیدا کوم کې دا غزاد ته بیا دی ول شک کې دا الله تعالی په هو علی کې يدعوكم الله تعالی بلی تاسو توبې تا الله تعالی تاسو دعوت در کوي دې خبرې چې توبه باسه ته کفر نه ځان بچ کې او شرک نه صرف قالت رسلهم ف وعليكم السلام وقالوا او دوی نا کفرنا بے شک منگا انکار کون کیو بے ما دا آغا پیغمبر اینا او دا آغا شریعت او دا وحدانیتنا ارسل تم بھی چتاسو پیرا لی گلی شیوے منگ نمنو و انا لفی شکن او بے شک منگ پا شک کیو مما دا آغا دیننا تدعونا الیه چتا سو دعوت را کړه مونږ ته الیه طرف ته دغه دین ته دغه شریعت ته دغه وحدانیت ته چتا سو مونږ لا کم دین طرف ته دعوت را کړه نو مونږ راغی نه په شک کیو خو څنګه شک مریب چې پوخ او کلک شک ته ښا مریب پوخ کلک شک ته وای یعنی سخ شک ته زمون دغه دین او دغه نظرینه چې دا کم دین او نظری طرف ته تاسو مونږ بلای مونږ دا نو قالت رسلهم نو اوی دی پیغمبرانو د دوی افی الله شک آیا په وحدانیت د الله تعالی کې شک کوي تاسو فاطر السماوات آغا الله تعالی چې پیدا کوونکې د اسمانونو د ځمکو دی یدعوکم بلی تاسو توبې طرف ته لیغفر لکم دې لپاره چې وبخي تاسو ته من ذنوبکم گناهونه ستاسو چې کوم په زمانه د جاهلیت کې شوی دي دا من په دې کې زائد دی ټول گناهونه الله تعالی معاف کوي چې کوم انسان توبه وباسي کا ټول گناهونه الله تعالی معاف کوي چې توبه انسان وباسي خو حقوق او عبادت نه هغه د تسوسل ویلي حقوق او عبادت د انسانانو حقونه خو باغی له ورکه یا بداغی نه معافی غواړي د دین الله که انسان د الله تعالی سپولی ماتی کړي او د توبه وستن الله تعالی د دغه توبه قبلای شي ويؤخركم نشکله تاسو توبه وستره کفر نه او کفر زمانه کې جاهلیت زمانه کې کم کارونه تاسو کړی معاف شو ويؤخركم الى اجل اور دارنګ تاسو به رستو کې الله تعالی بغیر د عذاب نه الى اجل مسمى هغه نیټه مقرره تا چې کوم د مرگ وخت تاسو لپاره لیکل دي چې کفر نه توبه وستا د ګنا نه توبه وستا نه الله به تاسو له مهلت درکې او ژوندګي به درکې خدا سه مهلت او ژوندګي چې هغه به د موضوعي ښه پای کې به بیا عذاب نه معنا دا ولې چې اوسړی ایمان لري او د سړی زوی شنو بیا خو عذاب یې راور ځرني کنه کفر سره وخت دا خطرې وي ويؤخركم او تاسو له مهلت درکې تاسو ورستو کې جون بدل درکې علاج علم مسمى تر هغه نیټه معلومه د مرګ پوری خدا جون به بغیر د عذاب نه وي او سره د مزونه چې کله دا خبره وکړه کنه نو قالون دی په بیا بل رد کړي ان انتم دی کافرانو ورته وی پیغمبران ته ان انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانان زمون په شان ګوره صورت تاسو زمون یو شان دي جسس تاسو زمون یو شان ده بیا تاسو له پیغمبران ته مونږ وینې الا که هر یو تن چې کنه هر یو تن غو پیغمبر کیږي چا کی چې الله تعالی قابلیتونه چولی دی غل پیغمبري ورکی او نور مخلوق ته ده نو دی به چې مونږ ولې کتابه پیغمبري راتنه تريدونا تاسو غواړی دا خبره ان تاسو دونا چې واړوي مونږه چې مونږ واړوي اما د هغه طریقې نه کنه یعبدو اباونا چې بندگی په پر کوله مشرانو زمون تريدونا تاسو غواړی ان تاسو دونا چې واړوي مونږه اما د هغه طریقې نه کنه یعبدو اباونا چې بندگی پر کوله زمون مشرانو ابا په معنا د مشرانو زمون مشرانو چې په کومه طریقې سره بندگی کوله نو تاسو راغلی مونږ دا طریقې نه اړوي هر څه مونږه خراب وای فاتونا بسلطان انداله تاسو دلیل مبین خکارا دا سو دلیل پیش کئی جس تاسو دا دعوا غی سر صحیح شی تاسو سر سر دلیلی پیش کئی قالت کنیو ورطچا دی پیغمبرانو لهم دوی تقالت لهم رسولهم هم دی امتیانو تاوی پیغمبرانو دوی دیو چکم پیغمبران اللہ دی تلیگلی نیو ورطسوی ان نحنو نیو منگ الا بشر مثلکم مگر انسانان استاسو پشان استاسو صورت و جسم و زمون صورت جسم یو دی خدا خو منافید نبوت سره نه دی چې ګنې انسان به پیغمبر کېږي نو مخکې څومره بیا راغلي دی غن ټول سو هغه انسانان دي افراد دي ولکن الله لیکن الله تعالی یمون نه احسان گئی علامن پاوه چا یا شاو چو غاړي من عباده د بندګانو خپلنا الله مون سره احسان کړی دی نبوت را کړی دی مونږ ته الله شریعت را کړی دی مونږ خو د انسانیت نه انکار نه کړی چې ګنې مونږ انسانانو بشر نه یو او پاتې شوه خبره چې تاسو حجت پیش کړئ معجزه راړئ وما كان لنا او نشته په وزمن کې اناتيكم چرول تاسو تاسو به سلطان او معجزه په خپل اختیار سره په خپل اختیار تاسو زمون د وسنه بار خبره ده خو الا باذن الله مگر په حکم او اراده د الله تعالی ک الله تعالی اراده وکي موږ به معجزات راکې دلایل براشي او چې الله اراده نه کړی موږ په خپل اختیار څه شي نشو پیش کولای وعلى الله والخاص بالله باندې فليتوكل المؤمنون اعتماد دیو کې مؤمنان خاص په الله دې اعتماد وکي او په نور سيزونو دې مؤمنان اعتماد نه کوي نو په دې وخت کې دا خلکو بیا وې چاته دې پیغمبرانو ته چې لکه صبر وکړ تاسو په الله باندې اعتماد کوي کور ټوکی ور سره کوي په خدای په تاسو اعتماد کوي سباله به وي نه چې تاسو سره بسې کیږي یعنی مونږ به تاسو سره سکو مونږ به داسې وکړو مونږ به داسې وکړو دا بدماشي به کولی ومالنا نو بیا دې ورته سوې پیغمبران او سع زربوی زمون د پاره الله نه توکل چې مون برسونو کو عل الله په الله تعالی باندې وقد هدانا سبلنا اور حال دار چې الله تعالی بیان کړی دی مونږ ته اغلار د نجات اغلار د نجات پر چې دا لار د خلاصي دي، دا لار د خلاصي ده. الله تعالی مونږ ته بیان کړی دي چې کولی مونږ په پاغه باندې اعتماد کو او الله تعالی به مونږ خلاصي. تاسو بدمعاشي مو کوي چې سبب په پته لګي، تاسو په خدای اعتماد دي چې سبب په تاسو رسې کو. ولنصبرن او که خامخا تاسو مونږ ته تکلیف را رسوي، ولنصبرن او مونږ به خامخا صبر وکړو. علاما باغ تکلیفونو آزیتمونا چې تاسو را رسوي مونږ ته، تاسو کوم تکلیفونه ما ته را رسوي، ځان له خبر ده مونږ په صبر کو. وعلى الله اور خاص په الله باندې فليتوکل، بروسه دي کی المتوکلون، بروسه کوونکی. واستعذن ربکم، او کله چې عام خبر ورکړ رب تاسو، عام خبر دې کی تخصیص یو تن دو تن نشته. لئن شکرتم، که تاسو شکریا ادا کړه د نعمتونو زما، ایمان مراوړو، تابعداری مو وکړه، لازیدنکم، خامخا سیوا والے به حکم ستاسو لپاره په دې نعمتونو کې دا به سیوا کوم. ولئن کفرتم، که تاسو نه شکر وکړه د الله تعالی د نعمتونو، ان عذابی بے شک عذاب زما له شدید سخت دی. وقال موسی، وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام، فل کون ته ان تک فرو انتم، ته ناشکری کوئ تاسو مانا دا د ایمان نه راړای کفر کوئ. ومن اوراغ مخلوقات فی الارض جمیعا، چی دی پدیس مکہ گٹول خیر دے، کتا سوال سکوئے نستا سو نقصان دے دا اللہ خوز نقصان نشتا. فا ان اللہ بیشک اللہ تعالی لغنیون بے حاجت دے دی ایمان ستا سنا، حمید و ستایل شوئے دے، لغنیون بے حاجت دے دی ایمان ستا سنا، ستا سی ایمان تا دا اللہ ضرورت نشتا. علم یاتکم، آیا ندی راغلی تاستا نبا اللذین، خبر و واقعات داغا کسانو، من قبلکم جستا سنو مخیو، قوم نوح، چا قوم نوح علیہ السلام، عادیان او سمودیانو، عادیان دو حود علیہ السلام قوم دے، سمودیان دو صالح علیہ السلام. واللزین، اور حاغ کسان، من بعدهم چد دین رسلو، لوت علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، دو موسیٰ علیہ السلام، دا ٹور قومون مخدبی. لا یعلمهم، چا معلوم ندے عدد او شمیر دبی، الا اللہ، سیوا دا اللہ نبل چاہتا، ددی دا عدد او ددی شمیر ما سیوا دا اللہ نبل چاہتا ندے معلوم. جاءت هم رسلهم، راوړو پیغمبرانو د دوی دوی ته، بل بینات معجزات، فردون کې خود دوی ایدیا هم، یعنی واپس کړ دوی لاسونه خپل، فی افاهم، په خلو د پیغمبرانو یا دا لاسونه په خلو کې ونی سلو چکونه په لګول، یا غیت داسې په خپل لاس په خپل خپل لاس کې خدای ته مو. وقالو، ذات ورته مخام خو، انا کفرنا، بشک منگا کافری بما، پاغ نظریه، پاغ شریعت، پاغ نبوت، اور سلتم به چې تاسو پیرا لګلی شوی ہے. و انا لفی شک، نو بشک من خام خاف شکیو، مما دهغه توحید نا، تدعوننا الی، چې تاسو بلای منگا غیتا، مریب اور پوخ شکیو. قالت رسولهم، ایدوی تا پیغمبرانو دوی، افی اللہ شکن، آیا پو احدانیت دا اللہ تعالیٰ کی شک ہے، فاطر السماوات دے پیدا کرن کے دا اسمانونو، والارض و دزمکو دے، یدعوکم بلی تاسو توبیتا، لی اغفر لکم، چی معاف کی تاسو، من زنوبکم گناون استاسو، چی کم زمانی دی جاہلیت کی شوی دی، ویعاخرکم، او بیارستو کی تاسو بغیر دا عذاب نا، الہ اجل مسمع، اغنیت معین دا مرگ دا. قالون، دوی ورته وی چې ان چې کله دا جواب غور کومل دا پیغمبران دی، بل اعتراض کوي. دې کسان ورته وی چې نن تم نه تاسو الا بشر مثلنا، مگر انسانان زمون پشان، نبی تاسو له پیغمبر دې کوم رااله تريدونا، بلکې دا تاسو چې زمون ته وای نو غواړی تاسو، انت سدونا چې واړوي مونږ را عما د هغې طریقې نه، کان یعبدو آباؤنا، چې بندگی پرې کوله مشران زمون، فاتونا، راوړی تاسو مونږ ته به سلطان مبین، دلیل کار پس حد دا ویس تاسو. قالت لهم رسلهم، او دوی ته پیغمبرانو دوی، ان نحنو نیو مونږ الا بشر مثلکم، مگر انسانان ستاسو پشان، ولکن الله، لیکن الله تعالی یمن احسان کوي، علامن پاغ چا یشاو چو غاڑی من عبادی د بندگانو، قلنا، پیغمبری ولا ور کوي، شریعت ور کوي. وما کان لنا، نشتر پوز زمون کی اناتی اکم چی رو تاسو دا بی سلطان موجزہ، الا بیزن اللہ، مگر پو حکم دا اللہ، وعلا اللہ، اور خاص پا اللہ باندے، فلیتوکل المؤمنون، بروسہ دیو کی مومنان، دیو ورطیور گا صبر کے، تاسو بروسو کے تاسر مونگا سکو. وما لنا، نبدی جواب ورکو، سعزر بی زمون دا پارا، اللہ نتوکلا چی بروسہ نکو مونگا لاللہ پا اللہ باندے، وقد هدانا سبلنا، اور حال داری چی بیان کری دی اللہ تعالی مونتا اغا لار دا نجات، پل چکم لار دا نجات دی اخلاصی دی، اغا اللہ بیان کری دی. او کتا سمونتا تکلیف را رسوئے مونگ نخف کیگو، ولنصبرن، اور خامخا صبر بکو مونگا علاما باغ تکلیفنو، آزائی تمونا چتا سے مونتا را رسوئے، وعلا اللہ، اور خاص پا اللہ باندے، فلیتوکل، بروسو دیو کی بروسکو ان کی. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ددین مخکی رکو کی دا انبیاء کرام گفتگو وا د امتیانو سره یا انبیاء کرام دا شبهات او جوابونه غیل اور پر یا غی کنے غلطی پلتی مطالبه کولی دا الله تعالی وحدانیت کې دا غی شکوک تفصیلی جوابونه انبیاء کرام هغه لور کل او تر دې پورې مرحله هم پکې رااله چې هغه خپل لاسونه د انبیاء کرام په خلو باندې کې خودل چې دا خبره تاسو مکوې پدې رکو کې بیان د گفتگو د دغه کسانو دې د انبیاء کرام سره دغه کافرانو چې کومه گفتگو شوه د انبیاء کرام سره دا غي بیان په دې رکو کې کیږي یعنی مخکې چې کومه رکو وا به بالکل دا غي خلاف دلته مکالمات د کافرانو د خپل انبیاء سره دا او خلاصه د دې رکو مرکزی مضمون اوس تر روان دي چې کوم کسان په دنیا کې ما سیوا د شریعت او د دین نا نور لاری د نور خلق اختیار کی د قیامت پر از باندې بعد دوی په مس کې معاملې څنګه وی تا کوم کسان چې په دنیا کې داسو کسانو پیروي کړی دا چې هغه خپل هم به دین او دوی هم د دین ناړولیو د قیامت پر از باندې بعد دوی د خپل مشران ته سوي او مشران بس جواب ورکړي دا غي بیان هم دی او بیا الله تعالی د کافرانو یو حالت بیانای چې د قیامت پر از باندې او دا غي نرستو دوزخ کې بددې سهال وی او دوزخ کې بدوی تا کوم وګور کول شي د سکلو د پارا هغه څنګه وبدي دا غي قباحت بیانی کی تفصیل سره بار بار دا مسله بیانی کی چې دا اعمالو د قبول والی د پاره شرط ایمان دی وړوکه عمل وی او کلوه عمل وی ایمان نرسته دی قبليږي او الله تعالی په دې باندې ثوابونه ورکړي او په شرط دی چې یو انسان دا خپل اعمال برباد نکي سره د کفر نه نیک اعمال کافر ته څه نفع نور کوي دا غي مثال الله تعالی بیانوي چې د کافرانو د دې اعمالو مثال د ایری د ډیری دی د ایری په ډیری باندې چې کله تیز سیلی راشي نو هغه میدان کې څه پاتې کیږي هیڅ نه پاتې کیږي ټوله ایروالو زی دغه سي مثال د چا دی د کافرانو د خو اعمالو دی د کفر سیلی سره یاد ساتي د دې سه حیثیت نه پاتې کیږي مخ کې تفصیل بیان شوی چې دا دغه اعمالو بدلی الله تعالی دوی دا دنیا کې ورکړي آخرت ته دا نه پریدي دا درې واقعي او درې مزامین په دې رکو کې بیانېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا اي هغه کسان چې کافران دي له رسولهم پیغمبرانو خپل تا پس دینا چې انبیاء کرام ورته دا وي چې زمونږ په الله تعالی باندې باور ده او پکار هم دادا چې انسان په الله باندې اعتماد کوي تاسو موږ سره سکول نشئ انبیو چې ورته کله دا وي نو دې کافرانو دمکی ورکړه دای سوې خپل پیغمبرانو ته لنخرجنکم من ارضنا خامخاوب باسو موږ تاسو د زمکه خپل نه دې خپل زمکه نه به موږ تاسو باسو تاسو په ملک بدر کو جلا وطن به موږ لیکن د دوی طاقت دومره نو د حضور صلی الله علیه وسلم د هجرت نمخ کې واقعیا بیان شوی و چې د کافرانو څخه طاقت او چې پیغمبر علی السلام په حضور د کلی نه استه وي یا تړلې وي یا شهید کړې وي مخکې مثلا تیر شوی دا الله تعالی حکم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیر ہجرت کو خدا کافرانو د زور د وجنه نه چې کنی هغه په زور باندې استلو دلته بدین د انبیاء ته وی چې تاسو یا سمشه یا بمون تا د خپل کل نو باسو او لا تعودن فی ملتنا یا بدا خلی گئ تاسو په دین زمون کې تاسو جدا دین دے زمون جدا دین دے یا کو خپل دین پرې دی زمون دین کې بدا خلی گئ مون سره ګور کفر کې اور یا بمون تاسو د خپل وطن نو باسو د خپل کلی نه بمون باسو او لا تعودن ما ناسدا چې تاسو به داخلي گئے فی ملتنا قدیم زمون کې دامانا بکوي دا بنه کوي چې تاسو عودو گئے خپل دین ته چې مخ کې ګنیم تاسو کفر او سم کفر دی نه کفر پام بیا باندې مخ کې د نبوت نو محال دی نو معنا به دا کوي چې تاسو بس کوي زمون دی دین کې داخلي گئے او لسم اپنا هم پارا کې د دې تاسو ته مدرسې نور جوابونه کړو چیا په دې کافرانو دا خیالو چې مخکې د نبوت نام بیا وسنو ویلي دوی به ګڼي مخکې د زمون په نظریه باندې دي او اوس بل طرف ته واړې د نزدکو چې یا با زړې نظریه ته واپس کیږي او یا دا خطاب امت سره دی د امتیانو ته وایي چې چا ایمان راوړې د پدغه پیغمبرانو هغه ته وایي چې یا به تاسو حضور دین ته واپس کیږي یا مون تاسو باسو د درې جوابونه تاسو ته مانه هم پاره کیږي فاوحا الیهم وحی رولی گل اللہ تعالی دی پیغمبرانو تا ددی وحی ورطا اللہ تعالی رولی گل رب دوی چی تاسو صبر کوئے صبر انیس برو تاسو صبر کوئے دا وحی رولی گل شو چی دی هر سو وی ددی وینا پسی زائمہ لنحلکن الظالمین خام قاضب حلاکوم اللہ تعالی وی ظالمان خلق دا ظالمان بزا حلاکوم دی تاسو نشی حلاکول تاسو اسم دی نشی کولے دی بزما دلاس حلاکی گی وزب پخل عذاب حلاکوم هم دغه سي شي دي دا ټول کافران خدای هلاک کړی دي او انبيي کرام الله تعالی دا غینا دا غي دا ضرر نه بچ کړی ولا نسكننکم او تاسو به اصوم از الارض او وطن دي کافرانو کې من بعدهم پس ته هلاک دا غي دي چې دې هلاک شي هم دا زینو به تاسو له درکم دا اقتدار به درکم دا کورونه به درکم دا خطې به درکم هم دغه سي شي دي چې الله تعالی کافران هلاک کړی دي دار سه مسلمانان له ذالکا دا په بدل کې د دې دا جیدادونو ازمکه او دا ورکول د چاره پارا دي لمن دا هغه چاره پارا خاف چیرې کې مقامی د درې دونه پوړان دي زما پوړان دي د درې دونه یریږي چیرې الله ته زما پیشي وخاف عید اور دارګي یریږي د عذاب زمانہ زما د عذاب نه دی یریږي او دا پیشه ور سره فکر دی نو دا څه کسان لا بزدا خطي ور کوم دا هر سوچي وی په هر زمانہ کې اس وست افتحو دی که دومانی دی یو مانا دادا چا دی انبیاء کرام مدد غفتلو دا اللہ تعالی نا و مقابلی دی دشمنان دو دوی کی چا خدای دا زمان دشمنان دی و من سر مددو کا نا اللہ تعالی ور سر مددو کا وست افتحو امداد غفتلو دی انبیاء کرام دا اللہ تعالی نا فخلاف دی چا دا دغا کافرانو و قاب کل جبارین اور دارنگی سش حلاک شو او تاوانی شو خواب اپو مانا دا حلاک سرا دا ختمی دو سرا نومی دا که دو سرا دا خیبت مانا نومی که دل هم دی حلاک دل او سری نارازا که دل هم دی و خواب اور حلاک شو کل جب بارن هر سرکش سرے چکم یو سرکشی کول اللہ تعالی پی عذاب روز دی اغا حلاک شو عنید اور حق کس چرے عناد تو انکی او دا حق سرا دا دین سر چچا عناد تو دشمنی کولا الله تعالی دغه کسان حلال واستفتحوا دائما معنا فیصله وغوښته د دې کافرانو دا الله تعالی نه فیصله غواړي چې خدایا کدا پیغمبران په حق باندې وي نو بیا په موږ باندې عذاب راولي دا په خبره د الله تعالی نه وغوښته دائما معنا څه ده دې کافرانو فیصله وغوښته دا الله تعالی نه په داسې موقع باندې چې کلام دی کرام دوی ته دعوت ورکو نو دی وای چې اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك خدای کدا نبوت او رسالت دادی چې کوم خبره کوي دام ستاره طرف نه اور حق دی